Medine iline vardık, her yeri güller kokuyor. Yeşil kubbenin önünde gönül aşk ile yaşıyor. Gönül aşk ile yaşıyor. Ayrı ayrı ülkelerden nice insanlar geliyor. Selatü selavat ile Resul'e selam veriyor. Yeşil kubbesi açıldı, Bilal-i ezan okudu. Can Nebi namaz kıldırdı, miski amberi saçıyor. Miski amberi saçıyor. Ayrı ayrı ülkelerden nice insan Selatü selavat ile Resul'e selam veriyor. Bambaşka aleme girdik, gözler şaştı, hayret etti. Dünyadan bağları kestik, sultanım bize bakıyor. Sultanım bize bakıyor. Ayrı ayrı ülkelerden nice insan Selatü selavat ile Resul'e selam veriyor. Her yer gül kokusu kokar, gözlerden boşalır yaşlar. Kurban olsun sana başlar, ümmetin seni istiyor. Ümmetin seni istiyor. Ayrı ayrı ülkelerden nice insan Selatü selavat ile Resul'e selam veriyor.